kinga nyongo na motema elimo santu aloti singa yonde balakanga pona mabwela kasi natanga kana makanisi maya e yose la kakaka kaluba manga lelo na lembie tika na loba eloko moteme lingie tika na ebisa C'est une sorte de super champion comme Savo Seigneur Conseil. Yeah. Kion, kion, kion, kion, kion, kion. Omega de chéri na chanelise o. Nasi baka foto na ya na mabako. La touriste ya moka California. Patoni.